NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De inflatie in Nederland gaat dalen. En dat komt onder meer door lagere energieprijzen. Volgens de Nederlandse Bank loopt de inflatie eerst nog iets op, om daarna op een normale 2% uit te komen. Het minder goede nieuws is dat er amper sprake is van economische groei. In Berlijn protesteren duizenden boeren tegen belastingverhogingen op diesel- en landbouwvoertuigen. Maatregelen zijn het gevolg van het begrotingsakkoord dat de Duitse regering vorige week heeft bereikt. De regering moet flink bezuinigen vanwege een gat van tientallen miljarden in de begroting. Journalisten en werkgevers DPG en Mediahuis zijn het eens geworden over een loonsverhoging. In januari krijgen de journalisten er gemiddeld 9,4% bij. En begin 2025 komt daar nog 2% bovenop. Een geplande werkonderbreking morgen gaat daarmee niet meer door. En laatste nieuws. Tegen de verdachte van de dubbele moord in Zwolle is 30 jaar cel geëist. Man van 34 schoot op klaarlichte dag twee mannen dood in een vestiging van McDonald's. Tientallen mensen waren daar getuige van. Het vonnis van 30 jaar staat gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. ADB verkeersinformatie op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Daar is de weg nog steeds dicht tussen Steenbergen en de afrit Tolen. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk vanmorgen. Het gaat niet zo lang meer duren. Op de A58 Breda richting Bergen op Zoom bij de afrit Wouwse Plantage. 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. De wapenindustrie draait overal ter wereld overuren, zeker ook in de Verenigde Staten. En daarom gebruikt president Biden nu ook het economische argument om tegenstanders in het congres te overtuigen om akkoord te gaan met nieuwe miljardensteun voor Oekraïne. Het levert de Amerikanen banen op, zegt Biden, en dus economische groei. Straks een reportage daarover. Tegen 2 uur staan we stil bij het overlijden van hoogleraar Mathieu Segers, de zo belangrijke stem in het Europa-debat, die dit weekend is overleden. Maar we beginnen bij Taiwan, waar de presidentsverkiezingen van volgende maand vooral om één thema draaien. Buurland China. Het is tijd voor Buitenland. We gaan weer de grens over. Desinformatie is kwaad, nep en schadelijk, zegt de Taiwanese directeur Nationale Veiligheid hier. Met nog minder dan een maand te gaan trekken Taiwanese autoriteiten aan de bel. En dat heeft alles te maken met de aanstaande presidentsverkiezingen. Volgens Taiwan is China zeer actief bezig zich te mengen in die campagne. En dit alles in een poging om de zittende regering, die pro-Amerikaans is, te ondermijnen. Of dat lukt, bespreek ik met Sense Hofstede, China-onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Sense, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die presidentsverkiezingen zijn dus op 13 januari, hè, nadert snel. Kun je allereerst schetsen wat er op het spel staat bij die verkiezingen? Nee, het komt inderdaad heel erg snel dichterbij en het wordt ook steeds heter uitgevochten, want het gaat echt wel om de richting van het land. De afgelopen 8 jaar richtte dus de vertrekkende president zich op het versterken van de onafhankelijkheid van Taiwan. En hiervoor zocht ze aansluiting bij het Westen en bij Japan. En ook probeerde haar regering de economische afhankelijkheid van China te verminderen. Dat is deels als reactie op strafmaatregelen uit Peking, maar ook gewoon het logische gevolg van de economische ontwikkelingen in de wereld. Maar de Taiwanese kiezers staan dus nu voor de keuze om dat beleid voort te zetten en hun onafhankelijkheid verder te versterken, of om te proberen economische groei te stimuleren en de militaire spanningen wat te verminderen, ja, door juist weer dicht tegen China aan te kruipen. Belangrijke vraag die dus voorlegt bij die verkiezingen. Nou hoorden we net de directeur Nationale Veiligheid van Taiwan zeggen dat China zich actief mengt in die verkiezingscampagne door allerlei desinformatie te verspreiden. Op wat voor manieren doet China dat? Nou ja, kijk, China die is vrij actief bezig met wat de Taiwanese regering cognitieve oorlogsvoering noemt. En dat begrip cognitieve oorlogsvoering slaat op pogingen van Peking om de Taiwanese publieke opinie te beïnvloeden en de wil in Taiwan te verzwakken door mensen bang te maken. En dat doen ze onder andere dus door militaire oefeningen aan te kondigen en breed uit te meten in de media. Ze zijn ook heel erg druk bezig met het verspreiden van nepnieuws. Dat gaat soms via sociale media en via speciale nepnieuwsfabrieken die worden betaald om dat te doen. En China probeert ook lokale Taiwanese politici voor zich te winnen door bijvoorbeeld gratis snoepreisjes aan te bieden. Ja. Gaat best ver dus. En ik las trouwens zelfs, Sensen, dat er geen land in de wereld is dat zoveel met desinformatiecampagnes te maken heeft als Taiwan. Kun je daarmee ook stellen dat China succesvol is hierin? Slaat het aan wat ze proberen te bereiken? Nou ja, dit slaat niet per se aan onder alle Taiwanese kiezers, omdat de meeste kiezers in Taiwan tegenwoordig zich gewoon als Taiwanese identificeren en daardoor ook enige wantrouwen hebben tegen wat er uit China komt. Maar het is ook wel een deel van de Taiwanese die zich vooral heel erg zorgen maakt om economische problemen. Mm-hmm. En die daar juist wel vatbaarder is voor berichten uit China dat de zorgen om onafhankelijkheid te gevaarlijk zijn en te nutteloos en contraproductief werken. Ja, want je zou misschien ergens denken dat Taiwan dat er in Taiwan een grote anti-Chinese stemming zou heersen. Dat een groot deel van de bevolking niets wil weten van alles wat er vanaf het Chinese vasteland op ze afkomt. Dat die verkiezingsstrijd in feite ook een strijd is van democratie versus autocratie. Maar als ik jou zo beluister, is toch wel degelijk ook een deel van de Taiwanese bevolking dat denkt, nou, liever minder militaire spanningen en economische zekerheid dan nog meer spanningen met China. Ja, dat is dus in feite de keuze die er nu gemaakt wordt. Je hebt inderdaad in Taiwan dat de meerderheid van de mensen niks moet hebben van de Chinese regering. Maar nog altijd staat wel de meerderheid positief tegenover het Chinese volk. En vooral jonge Taiwanese die zitten toch veel op TikTok en dat soort media. En die krijgen daardoor best veel China-vriendelijke berichten mee. Mm-hmm. Want de regerende partij, de DPP, die zegt inderdaad dat het gaat om een keuze tussen democratie en autoritarisme. Maar de oppositie, de KMT, die zegt juist dat het gaat om het voorkomen van oorlog. En daarnaast heb je nog een derde nieuwe partij van de populistische voormalige burgemeester van Taipei. Die zegt dat het vooral gaat om economische vraagstukken en dat ideologie over China maar eens afgelopen moet zijn. Ja. En als je kijkt naar de zittende regeringspartijen, die DPP die je al even noemde, staat nu op nummer 1 in de peilingen. Heeft daarmee dus ook de grootste kans op dit moment om de president te leveren, lijkt het. Ja. Wat willen zij met China? Wat stellen zij voor om te doen de komende tijd? Nou, wat de kandidaat van de DPP voorstelt is in feite het continueren van het beleid van de vertrekkende president. Dat komt ook omdat hij ook weet dat de kiezers niet zitten te wachten op nieuwe experimenten, maar ook omdat het tot nu toe best goed gewerkt heeft. Taiwan is natuurlijk internationaal sterker komen te staan en is ook steeds meer zich als onafhankelijk Taiwan gaan gedragen. En bovendien is Taiwan ook steeds meer gesteund door het Westen en ook door Amerika. Mm-hmm. Dus dat is wat zij uitdragen. Ja, hebben zij ook nauwe banden met Washington? De DPP bemoeit de Verenigde Staten zich op de achtergrond op de een of andere manier ook met deze verkiezingen? Want dat is natuurlijk eigenlijk de grote spanning die ook boven deze verkiezingen hangt. Hè? De spanning tussen de VS en China. Dat is wel inderdaad wat de oppositie Washington van beschuldigt. Dat is een soort jijbak tegenover de Chinese invloeding die hun helpt. Maar Amerika doet heel veel moeite om juist heel neutraal over te komen. Omdat zij dus juist niet de indruk willen wekken een vinger op de weegschaal te leggen. Hmm. En stel dat de DPP inderdaad wint. Hè, dan zou het al de derde keer zijn dat zij de verkiezingen winnen in Taiwan. Hoe zou China daarop reageren? Zouden ze dat toch ervaren als iets wat de spanning doet vergroten? Ten eerste staat inderdaad de DPP voor in de peilingen voor de presidentsverkiezingen. Maar er worden ook parlementsverkiezingen gehouden. En daarin lijkt de DPP toch uiteindelijk de meerderheid kwijt te gaan raken. Dus dan krijg je wat de Franse cohabitation noemen, waar dus best veel spanning op kan leveren tussen de uitvoerende en de wetgevende macht. En dat zal natuurlijk China wel veel meer ingangen bieden voor manipulatie. Omdat dus als dus de DPP een derde keer wint, dan is blijkbaar iets niet goed gegaan met de Chinese plannen om Taiwan langzaam, vreedzaam richting China terug te bewegen. En dan moet je misschien over andere stappen na gaan denken. En wat voor stappen, dan bedoel je militaire stappen? Niet per se, want dat is ook niet in China's belang. Want bij een oorlog gaat er echt heel veel stuk, ook in China zelf. Maar je zou kunnen denken aan economische strafmaatregelen. Want de handel tussen beide landen is behoorlijk groot. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld aan verdere diplomatieke isolatie. Of verdere druk op landen zoals Nederland die met Taiwan zaken doen. En dat soort dingen. En hoe spannend is het op dit moment, Sense? Zien we dat China nog steeds regelmatig intimideert? Hè? Wat we de afgelopen tijd natuurlijk wel met enige regelmaat zagen. Wat er allemaal in die Zuid-Chinese zee gebeurt. In de straat dus ook, hè, tussen Taiwan en China. Zie je dat China nog steeds bezig is ook om zijn militaire spierballen te laten zien richting Taiwan? Om toch maar duidelijk te maken van jongens, kijk uit, jullie spelen met vuur. Nee, ik vind het eigenlijk de laatste tijd wel een beetje rustiger geworden. Ik bedoel, die oefeningen die gaan wel door. En er komen ook nog steeds wel regelmatig vliegtuigen richting Taiwan. Maar dat is tegenwoordig eigenlijk haast wel normaal geworden. De echte grote aantallen die we zagen toen bijvoorbeeld de Amerikaanse congresvoorzitter Nancy Pelosi langskwam, dat is nu eventjes niet aan de hand. Mm-hmm. En precies, dat was natuurlijk een moment waarop de spanningen wel heel hoog opliepen. Is dat ook een reden, zeg maar, sinds dat bezoek, dat Amerika zich liever wat meer op de achtergrond houdt als het hierop aankomt? Nou, Amerika is eigenlijk altijd al vrij neutraal geweest. Het is, in het verleden hadden ze juist meer een voorkeur voor de KMT, voor de China-vriendelijke partij, omdat die juist natuurlijk de boel rustiger leek te houden, omdat zij dus zich meer naar Pekings wil schikten. Alleen nu is het wel in Washington de gedachte dat Taiwan te belangrijk is voor zowel Amerika's geloofwaardigheid, maar ook de positie in de regio, om aan China te kunnen verliezen. En in dat geval wordt men wel steeds sceptischer over de KMT, die toch steeds meer richting China buigt. Mm-hmm. Is China trouwens het alles overkoepelende thema, deze verkiezingen in Taiwan, of gaat het ook wel degelijk nog over allerlei andere thema's? Nou, je hebt eigenlijk twee soorten kiezers in Taiwan. En voor de ene is de China wel de bepalende factor. En die gaan dus kiezen op basis van hoe dicht ze bij China willen horen of hoe ver ze er vanaf willen blijven. Maar voor steeds meer Taiwanese is eigenlijk Taiwan als onafhankelijk land en als democratie wel een normale realiteit. Dus voor hun is dat niet zo een prioriteit meer. En zij geven vooral om de situatie in de Taiwanese economie. De lage lonen, de hoge huizenprijzen, de stijgende kosten van levensonderhoud. En die willen eigenlijk na 8 jaar DPP wel een keer wat nieuws. Mm-hmm. Want hoe gaat het economisch met Taiwan? Het gaat redelijk, maar het komt vooral vanwege de chipindustrie, die gewoon nog steeds heel erg blijft groeien. Ja. Dus TSMC bijvoorbeeld. En daarin is Taiwan natuurlijk een van de wereldleiders, hè, voor de goede orde. Ja, meer dan de helft van de chips in de wereld komen van TSMC. Die is gemaakt met behulp van Nederlandse machines van ASML. Dat gaat heel goed, maar de rest van de economie is zo-zo. En dus krijg je toch een beetje een tweesplitsing. En heel veel Taiwanese willen ook wel een keer mee profiteren. En als we nog even kijken naar deze verkiezingen. Je zegt, hè, de presidentsverkiezingen aan de ene kant en de parlementsverkiezingen heb je aan de andere kant. Wat is de verwachting nu? Want je zei, het is op zich, als je naar de peilingen kijkt, is een beetje een diffuus beeld. Het zou misschien kunnen dat de DPP die nu in de macht is de president levert, maar niet meer de meerderheid haalt in het parlement. Dus het zou best wel eens kunnen dat die oppositiepartijen, partijen dus die liever wat meer toenadering zoeken tot China, het uiteindelijk best goed kunnen doen bij deze verkiezingen. Ja, nou ja, wat we waarschijnlijk gaan zien, dat is dus dat geen enkele partij een meerderheid heeft. Dan moet je coalities gaan krijgen. Maar daar zijn ze in Taiwan niet zo heel erg gewend. Daar is juist de zaak dat je de boel gaat proberen te frustreren als jouw tegenstander aan de macht is. Dus dat kan behoorlijke problemen op gaan leveren. Ook omdat de oppositie al een handje heeft om bijvoorbeeld defensiebudgetten in Taiwan te gaan traineren. Ja, en hoe verwacht je uiteindelijk dat deze verkiezingen bepalend zullen zijn voor de relatie tussen China en Taiwan? Zal het echt een breekpunt kunnen zijn als die DPP, de zittende regering, wint en wellicht nog wat meer olie op het vuur gooit? Of is het niet zo belangrijk in die zin als keerpunt? Ik denk dat China zich uiteindelijk gaat besluiten op basis van hun eigen belangen. En momenteel is China nog heel druk bezig met de eigen economische uitdagingen. En een militaire oplossing zou echt een gigantische economische humanitaire catastrofe zijn, waarbij de Russische invasie van Oekraïne en de gevolgen verbleken. En China kan het zich niet veroorloven nu om dat te doen. Dat kan pas, denk ik, over een paar jaar een reële optie worden. Als oftewel ze overtuigd zijn dat het niet anders meer kan, dat ze sterk genoeg zijn. Oftewel dat ze een uitvlucht zoeken voor binnenlandse problemen. Ja. Hoe dan ook, een belangrijke verkiezing om naar uit te kijken. 13 januari wordt er gestemd in Taiwan. Met wellicht dus ook wel degelijk consequenties voor de relatie, die gespannen relatie die er is tussen China en Taiwan. Sense Hofstede, mag ik je hartelijk bedanken voor jouw uitleg. En Sense is China-onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Nog altijd heeft het Amerikaanse congres niet ingestemd met een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne en Israël. Het Witte Huis probeert daarom nog een extra argument in te zetten om tegenstanders in het congres te overtuigen. Het economische belang. Want de wapensteun levert Amerika ook veel banen en dus economische groei op. Bijvoorbeeld in Scranton, toevalligerwijs de geboortestad van president Joe Biden. En Scranton ligt in de staat Pennsylvania. Onze correspondent Carlijn van Houwelingen ging daar naar de grote munitiefabriek en zag daar hoe dat hele debat rondom Amerikaanse wapenleveranties zich voor haar ogen ontvouwde. So you can see, this is Courthouse Square. This is where a lot of big social activities happen, festivals and things like that. So pressure. We'll do a loop around there. Ik loop door Scranton in Pennsylvania met Bob Durkin. Hij vertegenwoordigt het lokale bedrijfsleven. En hij gaat me laten zien waar hier munitie wordt gemaakt voor howitzerkanonnen. So we'll, you know, we'll do it across the street and you get a better view of it. Careful, because we're jaywalking. Hier achter deze balletschool ligt de wapenfabriek. That's the building, that's General Dynamics right there, the big red brick building. Enorm complex. En het ligt eigenlijk gewoon midden in het centrum. Ja, hier worden dus wapens gemaakt voor Oekraïne, maar ook voor Israël op het moment. They're really very important to us. They employ a little over 200 people. So think about it at this basic level. These people are getting paid. They now have disposable income and they're coming and they're buying hamburgers and they're going to restaurants and they're buying clothes in and around here. De economie staat er goed voor en Bob zegt, ja, er zijn hier meer dan 200 mensen aan het werk in die fabriek. Dat helpt. Al die mensen geven hun salaris uit hier in het centrum. The paints and whatever else. So there's companies that are benefiting. At a multiplier level. En er zijn ook dingen nodig zoals verf en grondstoffen. Dus hij ziet honderden miljoenen aan impuls voor de economie van Scranton. Hey Joe, what's up? Dan ben ik toch wel benieuwd. Als je nu naar het nieuws uit Gaza kijkt, vraag je je dan nooit af of Scranton daar in zekere zin aan bijdraagt? If you want me to go down that political philosophical path, I really can't go down there. Sorry. I don't think it's my place to do that. I think we have to rely on the good judgment of our governmental leaders where they think these things should be deployed. Met dat soort politiek filosofische vragen wil hij zich niet bezighouden. Hij vertrouwt op het oordeel van het landsbestuur. Dit is het café van de familie Ventura. Ze bakken hier al 100 jaar hotdogs. In zo'n klassiek Amerikaanse diner met leren bankjes. So there's the mustard and the onions. Die man achter de grill, dat is Peter, de eigenaar. And then this is our chili sauce. Homemade? It's a meat sauce with chili and spices and stuff. Chili sauce gaat hier over de hotdogs en de friet. It's just there. And you don't hear anything. Je merkt er weinig van. Je zit hier dus een hotdog te eten om de hoek van die wapenfabriek. Vroeger kon je de metalen granaathulzen tegen elkaar horen kletteren. How do you feel about having it right here in town? You know, it generates business. It generates employment for people and stuff. It's a good paying job. It's a government job. Peter is er vooral blij mee vanwege de werkgelegenheid. Zijn diner is ook groot geworden dankzij alle koffie en hotdogs voor het personeel. I'm no advocate for war, but you know there are countries that need it. Ik ben niet voor oorlog, zegt hij, maar er zijn nu eenmaal landen die dit soort wapens nodig hebben. Jobs too. Like war is big business. You know, no matter what. It's a sad thing. Dat is zijn conclusie. Oorlog is big business. Triest genoeg. And these days, do you see protests? No, I've never seen anything down here since the Vietnam War. Geen protest sinds de Vietnamoorlog. Dat is veranderd sinds hier is doorgedrongen dat deze artillerie ook naar Israël gaat. Yes. Yeah. Dit is Jack, 88 jaar oud, veteraan en vredesactivist. Hij gaat vandaag bij de fabriek demonstreren. Are you ready? As ready as you can be, I guess. Yeah. Yeah, it's always anticipation, butterflies, a little nervous. But we're going to do what we have to do. Voor zover je er klaar voor kan zijn, zegt Jack, is hij er klaar voor. Maar hij is een beetje zenuwachtig, want hij is van plan de ingang te blokkeren. En dan loop je het risico gearresteerd te worden. This is a whole bag full here. Jack heeft het eerder gedaan, dat kun je zien. Auto vol met attributen. These are the babies here. These are just stuffed pillowcases, et cetera. Van kussenslopen heeft Jack poppen gemaakt. These will be symbolically the dead children. The children have been murdered in Gaza. Gaat hij zo ronddragen om de dode Palestijnse kinderen te symboliseren. Hey, hey, ho, ho. Genocide Joe has got to go. Hey, hey, hey. Ho, ho. Genocide Joe has got to go. Hey, hey, ho, ho. Genocide Joe. Dat gaat over de president die hier nota bene geboren is. Genocide Joe noemen ze hem. Should we shut this place down? Shut it down! I mean, they could be making what they used to make in here, railroad parks. But what they're making are instruments that blow people apart, that kill people. It's a house, really, it's a slaughterhouse. Ze kunnen hier beter spoorwegonderdelen maken zoals vroeger, zegt Jack. Nu maken ze dingen die mensen doodmaken. Het is een slachthuis in zijn ogen. What about Ukraine? How are they supposed to defend themselves without these weapons? En in Oekraïne dan? Hoe moeten ze zich verdedigen zonder deze wapens? That's another situation with the Ukraine. That the United States and NATO have just pushed in on the Ukraine against all rules and regulations. And they have just antagonize Russia. Ja, Jack ziet het toch anders en vindt dat de NAVO die oorlog heeft uitgelokt. Zowel Israël als Oekraïne zouden geen wapens uit deze fabriek moeten krijgen, vindt hij. En het liefst ziet hij hem helemaal sluiten. And they're going to be laying down on the across the driveway of the gate to block the way, and those are veterans, and they volunteered to it. Met zijn 88 jaar denk ik dat Jack hier toch wel de oudste is. En hij ligt daar op een stuk karton in de regen voor de poort van de wapenfabriek. Alle andere demonstranten lopen rondjes om hem heen. How's it going, Jack? Are you okay? Yeah, I'm okay. We're wondering. Begint erop te lijken dat het personeel deze uitgang vandaag niet gebruikt. They're using another gate. You know, that's a possibility. But the police were here and they left. De poort gaat niet open, dus tijd om op te staan voor Jack. Geen arrestatie. Yeah, there's a little bit of disappointment in not being arrested because you want to make that as a statement. You know, it's a statement. So. But we made our statement by lying in the rain. Hij is een beetje teleurgesteld dat hij niet gearresteerd is. A little bit. My wife isn't. In ieder geval is zijn vrouw daar gelukkig mee. Stop killing children! Stop killing children! Een reportage was dat van Carlijn van Houwelingen. Bureau Buitenland. Dit weekend overleed Mathieu Zegers, hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis aan de Universiteit van Maastricht. En ook hier in Bureau Buitenland waren zijn scherpe analyses van de Europese actualiteit met regelmaat te horen. Precies 2 jaar geleden was Zegers bovendien te gast in het VPRO Marathon Interview. Mijn collega Sophie Derksen sprak toen maar liefst 3 uur onafgebroken met hem. En daarin vertelde Zegers hoe hij ontroerd kon raken over de Europese geschiedenis. Bijvoorbeeld toen de Franse president Mitterrand zich uitsprak tegen het oprukkend nationalisme. Maar Zegers sprak ook over de zorgen die het project van Europese integratie hem soms baarde. Het bleef tenslotte mensenwerk. Het is heel chaotisch. Heel chaotisch en het is dus heel erg nieuw. Hè. Het is nooit vertoond in de internationale betrekkingen sinds de Peloponnesische Oorlog, we hebben het er al over gehad, soevereine machten, of dat nou families zijn, koningshuizen of landen, sinds 1648 zijn het nazistaten, dat die met elkaar op deze manier samenwerken. Hè. Het overdragen van bevoegdheden aan een supranationale institutie. Dat is een heel vergaande vorm van samenwerking. Daarmee maak je je afhankelijk van elkaar. Het is een soort huwelijk. En daar is geen voorbeeld voor. Dus dit is een daadwerkelijke revolutie in die zin. Dat heeft me ook als student gefascineerd in die Europese integratie. Dit is nooit voorgekomen. En wij leven daarin, deze revolutie. We zijn ons daar helemaal niet van bewust. Maar het kenmerk daarvan is natuurlijk ook, er is geen voorbeeld, dus je moet zelf iedere dag het wiel uitvinden. Mm. Dat is de consequentie daarvan. En dat zien we in de Europese politiek iedere keer gebeuren. Men probeert iedere keer het wiel uit te vinden, omdat er geen voorbeeld is. En dat gaat natuurlijk met horten en stoten en chaos gepaard. Jij vertelt daar heel romantisch over, maar je kunt dat ook beangstigend vinden. Nee, maar ik vertel daar ook heel vaak heel zorgelijk over. want wat er hier gaat op beschaving. Het hangt heel erg van de beschaving van mensen af die in dat werk zitten, of dat project de ene kant of de andere kant uitgaat. En daarom vind ik deze momenten ook zo ontroerend. Hier laten